मोहब्बत इबादत शिकायत मैं जिससे करूं वो तुम ही हो जाने जाओ गुजारिश ए ख्वाहिश फरमाइश मैं जिससे करूं वो तुम ही हो साथिया चेहरा तेरा मांगे आंखें मेरी हो जाना तेरी जुस्तजू में कटता जाना दे जाना दे मोहब्बत करते रहना रे हम मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे जाना दे मोहब्बत करते रहना रे हम मौसम चाहे कैसा भी हमेशा मेरा रहना रे DJ Harsh and thank you so much for liking my track and playing it on YouTube. Just type DJ Harsh Sharma on Instagram or on Facebook to find my Facebook page or Instagram page. Hit like and follow me there. And if you are not able to find it, just type DJ Harsh Sharma on Google and you'll find my Facebook page there. Even so, next time aapke page ko like karna, subscribe karna on YouTube. Okay, so follow him, subscribe him, hit likes on us, keep supporting. I love you all.